Частка 14. Все проходить. Пройшли тыя счастливые дни, калі все были побач, мало спали, абуджаліся раней за птушек, сустракали усход, проводили солнце, калі оно низко отбивается во всех окнах, и в окны гарать расплавленным золотом, и дом небы палая внутри, клаліся поздно. Поехали, только и засталося, что вспомины да надея. Бо не здарма ж майка казала, на все жыццё. Сутешало гэта дрэнна. Целыми днями один. Фельбуха и французов сябры сабе не возьмеш. Маці читая, або вышывая другі воздух. Батька целыми днями на полях. А то на поляванне. И вось в один з дзён стояла середина жніўня, батька и маці нешта долго шапталіся за вечерой, а твары у іх были устрывожаны и урачистые. Урэшті, калі прибрали со стола, матуля сказала, «Дзядуля прислаў с пасыльным ліст, сынок». Алесь узняў вочы. Ён просіць, каб ты приехал до яго. «Один». Батька выняў з пуляреса ліст паперы і прачытаў: «Мізантропія моя і хандра разгуляліся. Мне цяжка бачыць новых людзей, таму і не зваў вас. Твар падабенства Божага мне абрыдзіў, так мала ў ім Божага. Але паколькі настрой гэты ўсё цягнецца і канца яму не відаць, а ў жываце нашым Бог волен кожны дзень, то внуку моему Александру належить ведать во уладанне, чым ён уступить пасля моей смерти и паспяховага адыходу у тое, что пасля яе. Таму хай приезжае до мяне на 1-2 дні». Матуля закрыла вочы рукою, пальцы яе дрыжалі. «Я ведаю, Жорж, чаму ён не хоча бачыць цябе. Это праз Кроера, праз яго ён і мяне не любіць». «Недарэчнасць», — сказаў пан Юры. «Ах, чорт, стары, а! 78 год, а ён блазуе, як недаросток. У яго капрызы, як у цяжарнай. Ты для яго слабая святоша. Я собачник, нездатный на справу. Жорж, при дитяти. Ты что? А тому, каханая?» Нечакано твердо сказал пан Юры, «что с тебе здековаться? Я никому не дозволю, хоть бы и родному батьку. Звык у другим веку живучи мудровать и свое прихомати вышей за все ставить». «Покинь», — сказала пані Антоніда, — «я, напевно, помылілася. Ён сапраўды старога веку чалавек. Столькі бачыў, што яму абрыдлі людзі, хочацца спакою». І тут нечакана ўмяшаўся Алесь. «А ў мяне ніхто не пытае?» — сказаў ён. «А што тут пытаць?» — азваўся бацька. «А тое, што я не паеду?» — упарта сказаў сын. «Я не лялька. Тяжко ему бачить людей? Хай не бачить. Я так само человек, а не коценё якое». Пані Антоніда спалохалася. «Ты гэта дзеля мяне зробіш, сынок», — мякка сказала яна. «Ты не звертай увагі, не поеду». «Може, ты спадабаешся яму?» «Не хачу нікому падабацца», — зусім павязковому сказав Алесь. «Что я, девка?» — вмешался пан Юры. «Ён твой дед. Ён дал тебе кров. Самое дорогое, что есть у тебе. Никто еще не казал, что загорские не поважают протков. Я так само загорский». Батька нещиро вздыхнул. «Не, брат, ты не загорский. Загорские не боялись самых тяжких людей. Яны... Вось хотя б твой дед. З императорами не ладили. Короля не поважали, коли он был не варты того». Еще раз уздыхнул. «Ты не стых, А я думаў, ёсць у загорскіх звычай адзін. Ды ты да яго не дарос. Які? Калі ўсе бачаць, што хлопец стаў зусім дарослы, ён ідзе вандраваць зусім адзін. Сам едзе, сам начуе, дзе хоча. Па корчмах ці проста ля вогнішча, і гэтым даводзіць, што ён дарослы. Вось я і думаў, што такой вандроўкай табе будзе дарога да дзеда. Паедзеш сам, адзін, узброены, урга конь далікатны, яму догляд патрэбен, дык ты ўзяў бы касюньку і паехаў. А я, ведаючы дзеда, які можа любога затрымаць, наколькі захоча, як гэта? Ён ведае, што двараніну пешу хадзіць ганьба. Вось і замкне каня, і чалавек сядзіць. Дык я, ведаючы гэта, да доўгай кручы, якая недалёка ад маёнтка, потым даслаў бы Логвіна і загадаў бы яму два дні чакаць. Калі б ты не захацеў заставацца, дайшоў бы якую вярсту, ды вярнуўся дамоў. Тым больш, што такога чакаць не даводзіцца. Дзед запрашае на адзін дзень, і ён гаварыў разважліва. Але ты, відаць, не дарос да такога падарожжа, што ж, пачакаем. У Алеся пачырванелі шчокі, з бліскучымі вачыма ён сказаў: «Хацеў бы я паглядзець, як нехта мяне затрымае ці прагоніць. Я паеду. А калі яму цяжка бачыць новых людзей, дык я яму прывязу новага сабаку. Алму з сабой вазьму. Як? Ты ж верхам паедзеш. Я прывучыў яе сядзець на луцэ. І калі ён толькі словам мяне закране, нагі маёй больш у яго не будзе. Еду на адзін дзень». Бацька адвярнуўся, вочы яго смяяліся. Алесь выехаў досвідкам другога дня, каб на яго схіле дабрацца да дзедавай вёскі. Ніхто не выйшаў яго праводзіць. Бацька растлумачыў яму дарогу і загадаў Логвіну набіць саквы і скачаць хустум. Потым выбраў сыну стрэльбу і сам набіў тры набоі на качак. Касюнька Рахмана стаяла ля канавязі. Дыхала ў рукі і твар хлопца цёплым і прыемным. Саквы былі ўкладзены добра, стрэльба і корт прытарочаны да сядла, алма, вся дрыжучая ад нецярплівасці, круцілася пад нагамі. «Заставайся дома», – з удаванай строгасцю сказаў Алесь. Яна прыціснула доўгія ў завітках вушы, але тон гаспадара не пакідаў сумненняў, і тады сучка ўпала на жывот і, павіскваючы, папаўзла да ног хлопца. «Ну, добра ўжо, давай паедзем», — сказаў Алесь. Кафейныя вочы загарэліся. Сабака падскочыў у паветры і, падціснуўшы кароткі хвост, пачаў лётаць па крузе. Вушы луналі, як крылы, Алесь ускінуўся ў сядло. «Вы ж глядзіце, княжыч», — сказаў Логін, — «дарога простая, ўсё берагам, паромам на той бок, там паплавамі, паплавамі, а потым за доўгай кручай яшчэ вярсту і мост». «Ведаю», — сказаў Алесь, — «заўтра пад'едзеш да круч». «Добра». Алесь нахіліўся і працягнуў руку. «Гоп!» Сучка падскочыла, каб гаспадар змог спаймаць яе за каршэнь, і хутка ўжо сядзела на луцэ сядла, паважна гледзячы з выжыні на ўвесь астатні свет. Касюнька ступала акуратнымі капытамі. Алма спакойна сядзела на луцэ, часам дрыжучы, калі праязджалі паўз хмызы. Відаць, там астаўся птушыны пах, а рыцар сядзеў спакойны, гатовы да ўсякіх нечаканасцей. Палі, палі, палі. Безліч разоў амытыя сялянскім потам і мужыцкай крывёю. Няма на іх месца, на якім не ступала б нага мужыка, над якім не прасвісцеў яго серп, не заспявала б каса, не сцёбнуў бізун. а ў мяжу ж нейкі ў мяжу, а ў мяжы прыганяты. Жоўцю мужыцкай, злосцю мужыцкай дыхаеш ты, здранцвелы абшар палёў. Чаму гэта так? Хто закляў цябе? Дакуль будзеш ты рабыняй, зямля?